महाभारत भीष्म पर्व षष्टितमोध्याय। चौथे दिन दोनों सेनाओं का व्यूह निर्माण तथा भीष्म और अर्जुन का द्वैरथ युद्ध। संजय उवाच व्युष्टाम निशाम भारत भारतानाम अनेकिनीनाम प्रमुखे महात्मा यजौ सपत्नान प्रतिजात कोपो मृत समग्रेण बलेन भीष्मः। संजय कहते हैं, भारत, जब रात बीती और प्रभात हुआ तब भरत वंशियों की सेना के अग्रभाग में स्थित हुए महामना भीष्म समग्र सेना से घिरकर शत्रुओं से युद्ध करने के लिए चले। उस समय उनके मन में शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध था। तम द्रोण दुर्योधन बालिकाश्च तथैव दुर्धर्षण चित्रसेनौ जयद्रथश्चाति बलौ बलौघैः निपात तथान्ये प्रयुसमन्तात्। उनके साथ चारों ओर से द्रोण दुर्योधन बालिक दुर्धर्षण चित्रसेन अत्यंत बलवान जयद्रथ तथा अन्य नरेश विशाल वाहिनी को साथ लिए प्रस्थित हुए। सतैर्महद्भिश्च महारथैश्च तेजस्विनीभिर्यवीर्यवद्भिश्च राजन् रराज राजा शतुराज मुख्यैर्मृत सदेवैरिव भद्रपाणिः। राजन, इस महान तेजस्वी पराक्रमी और महारथी नरपतियों से घिरा हुआ राजा दुर्योधन देवताओं सहित वज्रपाणी इंद्र के समान शोभा पा रहा था। तस्मिन्ननेक प्रमुखे विषक्ता दोधूयमानाश्च महापताकाः सुरक्तपीताश्चित पाण्डुराभा महागजस्कन्धगतारभिरेजुः। इस सेना के प्रमुख भाग में बड़े बड़े गजराजों के कंधों पर लगी हुई लाल पीली काली और सफेद रंग की फहराती हुई विशाल पताकाएं शोभा पा रही थी। सावाहिनी शांत नवेन गुप्ता महारथिर्वारण वाजभिश्च बभौ सविद्युन्तनयेत्नुकल्पा जलागमे जौरिवजात मेघा। शांतनु नंदन भीष्म से रक्षित वह विशाल वाहिनी बड़े बड़े रथों हाथियों और घोड़ों से ऐसी शोभा पा रही थी मानो वर्षा काल में मेघों की घटा से आच्छादित आकाश बिजली सहित बादलों से सुशोभित हो। ततो रणायाभिमुखी प्रयाता प्रत्यर्जुनम शांत नवाभिगुप्ता सेना महोग्रा सहसा कुरूणाम वेगो यथा भीम इवाश गाया। तदनंतर नदी के भयानक वेग की भांति कौरवों की वह अत्यंत भयंकर सेना शांतनु नंदन भीष्म से सुरक्षित हो रण के लिए अर्जुन की ओर सहसा चली। तम द्याल नानाभिधमुगूढ़सारम गजास्वपादातरिन्थोघपक्षम व्योहम महावेघ समम महात्मा ददर्श दूरात् कपिराज केतु। महामना कपिध्वज अर्जुन ने दूर से देखा कि कौरव सेना व्याल नामक व्यूह में आबद्ध होने के कारण अनेक प्रकार की दिखाई दे रही है। उनकी शक्ति छिपी हुई है, उसमें हाथी घोड़े पैदल तथा रथियों के समूह भरे हुए हैं। सेना का वह व्यूह महान मेघों की घटा के समान जान पड़ता है। विनिर्जयौ केतुमता रथेन नरर्षभ श्वेतहयेन वीरः वरूथिना सैन्य मुखे महात्मा वधे धृत सर्वसपत्न यूनाम। तदनंतर नरश्रेष्ठ महामना वीर अर्जुन समस्त शत्रु पक्षी युवकों के वध का संकल्प लेकर श्वेत घोड़ों से जुते हुए ध्वज एवं आवरण से युक्त रथ पर आरूढ़ हो शत्रु सेना के सामने चले। श्रिपस्करम सोत्तर बंधुरेशम यत्तम यदूनाम वृषभेण संखे कपिध्वजम प्रेक्ष विषेदुराजौ सहैव पुत्रैस्तव कौरवेया। जिसमें सब सामग्री सुंदरता से सजा कर रखी गई थी, अच्छी तरह बंधी होने के कारण जिसकी ईशा अत्यंत मनोहर दिखाई देती है, तथा यदुकुल तिलक श्री कृष्ण जिसका संचालन करते हैं, उस वानर के चिन्ह वाली ध्वजा से युक्त रथ को युद्धभूमि में उपस्थित देख आपके पुत्रों सहित समस्त कौरव सैनिक विषाद मग्न हो गए। प्रकर्षता गुप्त मुदायुधेन किरीटिना लोक महारथेन तम व्योहराजम ददृशोस्त्वदीया चतुश्चतुर्व्याल सहस्त्रकर्णम्। लोक विख्यात महारथी किरीटधारी अर्जुन अस्त्र शस्त्र लेकर जिसे सुरक्षित रूप से अपने साथ ले आ रहे थे और जिसमें 4,000 मत वाले हाथी प्रत्येक दिशा में खड़े किए गए थे, उस व्यूहराज को आपके सैनिकों ने देखा। यथा हि पूर्वे हनिधर्मराज्ञा व्यूह कृत कौरव सत्तमेन तथा न भूतो भुविमान शेषो न दृष्ट पूर्वो न च संस्कृतश्च। कुरुश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर ने पहले दिन जैसा व्यूह बनाया था वैसा ही वह भी था। वैसा व्यूह इस भूतल पर मनुष्यों की सेनाओं में न तो पहले कभी देखा गया था और न कभी सुना ही गया था। तथो यथा देशमुपेत्यतस्थो पांचाल मुख्या सहचेर मुख्य तथा समादेश समाहतारी भेरी सहस्त्राणि विनिहितुराज। तदनंतर सेनापति की आज्ञा के अनुसार यथोचित स्थान पर पहुंचकर पांचाल और चेद देश के प्रमुख वीर खड़े हुए। फिर उस युद्ध स्थल में प्रधान के आदेशानुसार सहस्त्रों रणभेरिया एक साथ बज उठी। शंखस्वनास्तुर्य रथस्वनाश्च सर्वेश्वनिकेश सतिंगनादाः तथा सबाणानि महास्वनानि विस्फार्यमाणानि धनुंसिवीरैः। सभी सेनाओं में शंखनाद तुर्यनाद वाद्यों की ध्वनि तथा वीरों के सिंहनाद सहित रथों की गड़गड़ाहट के शब्द होने लगे। फिर वीरों के द्वारा खींचे जाने वाले बाण सहित धनुष के महान टंकार शब्द गूंज उठे। छड़ेन भेड़ी प्रणव प्रणादान अंतर्दधो शंख महास्वनाश्च तच्छंख शब्दावृतमंतरिक्षम उदद्धूत भीमाद्भुत रेणुजालम। क्षण भर में भेरी और प्रणव आदि के शब्दों को महान शंखनादों ने दबा दिया तथा उस शंख ध्वनि से व्याप्त हुए आकाश में पृथ्वी से उठी हुई धूलों का भयंकर एवं अद्भुत जाल सा फैल गया। महानुभावाश्च ततः प्रकाशम आलोक्य वीरा सहसा विपेतु रथी रथेनाभिहत सतूत पपात साश्व सरथ सकेतु। तदनंतर महान प्रभावशाली वीर सूर्यदेव का प्रकाश देखकर सहसा शत्रु मंडली पर टूट पड़े। रथी रथी से भिड़कर सारथी घोड़े रथ और ध्वजा सहित मरकर गिरने लगा। गजो गजेनाभिहत पपात पदातिनाचाभिहत पदाति आवर्तमानान्यभिवर्तमान घोरी कृतान्यद्भुत दर्शनानि प्रासेश खड्गेश समाहतानि सदस्वृंदानि सदस्वृंदै सुवर्ण तारा गणभूषितानि सूर्य प्रभावानि सरावराणि निदार्यमाणानि परस्वधैश्च प्रासेश खड्गेश निपेतुरुर्व्याम। हाथी हाथी के आघात से और पैदल पैदल की चोट से धराशायी होने लगे। श्रेष्ठ घोड़ों के समूह पर उत्तम अश्वों के समुदाय आक्रमण प्रत्याक्रमण करते थे। ये सर्व सवारों द्वारा किए हुए खड्ग और प्रासों के आघात से घायल होकर भयंकर और अद्भुत दिखाई देते थे। स्वर्णमय तारा गणों के चिन्हों से विभूषित सूर्य के समान चमकीले कवच फरसों तलवारों और प्रासों की चोट से विदीर्ण होकर धरती पर गिर रहे थे। गजय विषाड़े वरहस्त रुग्णा केचित् प्रसूता रथिन प्रपेतु गजर्थ भाषापि रथर्थ भेण निपातिता बाण हता पृथिव्याम। दंतार हाथियों के दांतों और सूणों के आघात से रथ चूर चूर हो जाने के कारण कितने ही रथी सारथी सहित धरती पर गिर पड़ते थे। कितने ही श्रेष्ठ रथियों ने बड़े बड़े हाथियों को अपने बाणों से मारकर धराशायी कर दिया। गजौ गवे गो धत साधितानां श्रुत्वा विषेदु सहसा मनुष्या आर्तस्वनम साधि पदात यूनां विषाण गात्रावर्ताडितानां। हाथियों के वेग से कुचलकर कितने ही घुड़सवार और पैदल युवक मारे गए। वे उनके दांतों और नीचे के अंग से कुचलकर हताहत हो रहे थे। सहसा उनकी आर्त चित्कार सुनकर सभी मनुष्यों को बड़ा खेद होता था। संभ्रांत नागा स्वरथे मुहूर्ते महाक्षय सारिपदात यूनाम महारथ संपरिवार माणो ददर्श भीष्म कपिराज केतुम। उस मुहूर्त में जबकि घुड़सवारों और पैदल युवकों का विकट संहार हो रहा था तथा हाथी घोड़े और रथ सभी अत्यंत घबराहट में पड़े हुए थे, महारथियों से घिरे हुए भीष्म ने वानर चिन्ह से युक्त ध्वज वाले अर्जुन को देखा। तम पंच तालो थ्रित ताल केतु सदस्व वेगाद्भुत वीर्यजान महास्त्र बाणा सनिदीप्त मंतम किरीटिनम शांत नवोभ्यदावत। भीष्म का ध्वज पांच ताल वृक्षों से चिन्हित और ऊंचा था। उनके रथ में अच्छे घोड़े जुते हुए थे। उनके वेग से वह रथ अद्भुत शक्तिशाली जान पड़ता था। उस पर आरूढ़ होकर शांतनु नंदन भीष्म ने किरीटधारी अर्जुन पर धावा किया, जो बाण और असनी आदि महान दिव्यास्त्रों की दीप्ति से उद्दीप्त हो रहे थे। तथैव शक्र प्रतिम प्रभावम इंद्रात्मजम द्रोण मुखा विशत्रु कृपस्य शल्यस्य विभिंसतेश्च दुर्योधन सोमदत्तश्च राजन। राजन, इसी प्रकार इंद्रतुल्य प्रभावशाली इंद्र कुमार अर्जुन पर द्रोणाचार्य कृपाचार्य शल्य विवंसति दुर्योधन तथा भूरिश्रवा ने भी आक्रमण किया। ततो रथानां प्रमुखादुपेत्य सर्वात्र विद्कांचन चित्रवर्मा जवेन सूरो विसतार सर्वात्मसुतोभिमन्युः। तदनंतर संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता सोने के विचित्र कवच धारण करने वाले सूरवीर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने एक श्रेष्ठ रथ के द्वारा वेग पूर्वक वहां पहुंचकर उन समस्त कौरव महारथियों पर धावा किया। तेषां महास्त्राणि महारथानां असह्य कर्वाभ निहत्य काष्णीः बभौ महामंत्र हुतार्चिमाली सदोगत सन् भगवान वाग्निः। अर्जुन कुमार का पराक्रम दूसरों के लिए असह्य था। वह उन कौरव महारथियों के बड़े बड़े अस्त्रों को नष्ट करके यज्ञ मंडप में महान मंत्रों द्वारा हविष्य की आहुति पाकर प्रज्वलित हुई ज्वाल मालाओं से अलंकृत भगवान अग्निदेव के समान शोभा पाने लगा। ततः सतूर्णम रुधिरोदफेनाम कृत्वा नदीमासुरणे रिपूणाम जगाम सौभद्रमतिथ्य भीष्मो महारथम पार्थ मदीन सत्व। तदनंतर उदार शक्तिशाली भीष्म ने रणभूमि में तुरंत ही शत्रुओं के रक्त रूपी जल एवं फेन से भरी नदी बहाकर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को टालकर महारथी अर्जुन पर आक्रमण किया। ततः प्रहस्याद्भुत विक्रमेण गांडीव मुक्तेन शिलाशितेन विपाठ जालेन महास्त्र जालम विनाशयामास किरीटमाली। तब किरीटधारी अर्जुन ने हंसकर अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए गांडीव धनुष से छोड़े और विशाल और शिला पर रगड़कर तेज किए हुए विपाठ नामक बाणों के समूह से शत्रुओं के बड़े बड़े अस्त्रों के जाल को छिन्न भिन्न कर दिया। तमोत्तमं सर्वधनुर्धराणाम असक्त कर्मा कपिराज केतु भीष्मं महात्मा विवर्ष तूर्णम सरोघजाल विमलेश भल्लै। तत्पश्चात अप्रतिहत पराक्रम वाले महामना कपिध्वज अर्जुन ने संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ भीष्म पर तुरंत ही निर्मल भल्लों तथा बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। तथैव भीष्माहतमन्तरिक्षे महात्रजालं कपिराज केतो निसर्यमाणं दधतुस्त्वदीया दिवाकरेण एव तमोभिभूतम्। इसी प्रकार आपके सैनिकों ने देखा कि आकाश में कपिध्वज अर्जुन के बिछाए हुए महान अस्त्र जाल को भीष्म जी ने अपने अस्त्रों के आघात से उसी प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया है जैसे भगवान सूर्य। एवं विधम कार्मुक भीमनादम अदीनवत्सत्पुरुषोत्तमाभ्याम ददर्श लोक कुरुसंजयाश्च तद्वैरथम भीष्म धनंजयाभ्याम। इस तरह सत्पुरुषों में श्रेष्ठ भीष्म और अर्जुन में धनुषों की भयंकर टंकार से युक्त दैन्य रहित द्वैरथ युद्ध होने लगा, जिसे कौरव और संजय वीरों तथा दूसरे लोगों ने भी देखा। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि भीष्मार्जुन द्वैरथे षष्ठीतमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में भीष्म और अर्जुन के द्वैरथ युद्ध से संबंध रखने वाला 60वां अध्याय पूरा हुआ।